enekin, baina ez diz bakarrik biztan da, eta erran bezala laster, zaz seiak laurden gutitan, aipatuko ditugu Espainiako hauteskundeak. Abenduan, jadanik egin dituzte hauteskunde horiek, baina gobernua ezin osatu zari baitira, erabaki garrantzitsu bat hartu behar dute. Hauteskundeak berriz egitea, eta erabakia hartu dute, ez da erabaki tipia. Hori, laster aipatuko dugu erran bezala. Baina hori lotutako irudi bat aipatu nahi nautzen gaur, aipatzekoa edabideetan eta sarean agertu baita. Mariano Rajoy edo Rajoy, zuek ikus, Rajoy erraiten dute batzuek Galiziara baita sortzez. Mariano Rajoy, beraz Espainial gobernuko burua, xutik bere ordulariari begira. Irudi aski normala azkenean, eh? Naiz eta gaur egun ala ere, ezan behar da geroz eta agarroagoa dela norbait ikustea ordulari batekin. Nik behintzat ez dut gehiago, gaur egun gehiengoak telefona segiten baitugu, zertan giren. Bref, irudian agertzen dena da Mariano, presatua dela. Eta bai, Real Madrid futbol taldearen zalea zarelarik ez duzu utxegiten al Manchester Cityren aurkako erdi finala. Naiz eta Espainiako buru izan eta zure estatua pixka bat krisi politiko batearen, krisi politiko baten erdian izan. Felipe VI erregearekin bildua balin bazira eta bilera baten ondotik, beraz hor bazira prentsari erantzuten eta tampix, prentsa horreko baten erdian balin bazira. Kazetariai galderai erantzuten ari zela, beraz Mariano ordulariari begiratu eta prentsa horrekoa gelditu du. El País bezalako edabideetan lehen horriaren argazki aste azken untan, bakotsak bere lehentasunak azkenean. Azkenean pixka bat turismoa zari diren horiek bezala kusi duzi hori. Biarritz Pays Basque, hau da label berria euskal lurraldearen promoziorako baliatuko duena orain departamenduak frantses bakantztiarrei begirako logoa eta munduari begira iduriz. Eh? Biarritz Pays Basque labelaren pean promozio kanpainak izan dira turismoa onerat gure lurralderat erakartzeko horren behar eginen. Gero zergatik ez, turista guziak Miarritzen parkatzen badituzte eta gure herrietan bakean uzten bagaituzte, barkamenak Miar ez da gai, baina ez dut nik saltzen zuen herria marka gisa eta turismoa erakartzeko. Viv Biarritz Pays Basque, gura! Laster Marko gurekin izanen da hitz eta putzen marrazkiak eta aurren marrazkiak aipatuko ditugu, baina lehenik musika pixka bat eta ez da Waiko kantua orain txetan aipatzen zuen Bernadetek berrietan. Jose Mari Argoitia zendu da, itoitzen hainbat kanturen itzen egilea zen eta bereziki musikaz blai diskoko kantu gehienen hitzak idatzi zituen ondarrutarrak. Eta ere beste disko batean, ere espaloian, itoizen ondoko diskoan ere kolaboratu zuen eta tartean egun motela kantua itoiz hementxe. Aushera egun motela, aushera egun motela. speaking. Motela Itoiz taldeak kantatzen zuen kantu hau eta hitzak aldiz Jose Mari Argoitiak idatzi zituen. Jose Mari Argoitia zendu da eta beraz bere omenezko hainbat hitz ere agertzen dira sarean eta prentsan. Telebista putz, utz, huts, idatzi apitz, hitz. Itz eta putz. Laster Marko gurekin, baina lehenik. Batalupan gure herriari, ez bataz lapurtua, azinean durante baskoa, ferreskuratu beharrekoa. Tiontion brigaden kantu hau jadanik aipatu nizien talde hau, baina hemen aipatzekoa da txoministak deitzen den web xeria. Xarean, beraz interneten zazpi egunen buruan estrenatuko dute txoministak deitzen den xerie berria, beraz, irudamatxo taldeak proposatzen duena, eta euskaraz zedatuko dutena maiatzaren lauean eginen dute edo estrenatuko dute lehen episodioa, ea zer emaiten duen iduriz hauteskundeei lotutako xerie bat da. Ikusiko. Haurrak, haurrak aipatuko ditugu. Bai, Arratsaldeon, Marko. Arratsaldeon, haurren eguna baita, gaur. Egia gainera aztezkena. Bai, bai. Alazen gara ibatez, baina orain bakizu eskola ere badela goizetan. Bai, baina, bon, gure ratxan haurren eguna da. Egia, haurrizkera hartu behar dugu ustuzu? Nola mintzo dira horrak? Segurazki ni baino obekio. Ea, behar ba ere, ni baino obekio marazten dutela. Segurazki. Segurazki erretu. Bai, bai, bai. Atxiki dute eta, edo, badute, badute galdu horrendik, horako bat bateko tasun berezi bat, hori importantea da, ea, galtzen dugu guk, damekin, esperantzialekin, eta biziarekin galtzen dugu. Dena kalkulatzen dugu. Bai. Hor marrazkia ipatzen dugu, baina azkenean horoko jara. Izketan ere, eretan, bai, denetan. Hori, gero eta gehiago ikusten da internetan ere, nahi berezi bat, hori berriz aurren mundurat itzultzerat artean. Ah, bai. Bai, bai. Inozentzia. Inozentzia. Erran duzun bezala, inozentzia bai. Eta adibidez, artista batek, ikusi genuen hori interneten, artista batek, hartzen ditu aurren marrazkiak eta berak berriz marrazten ditu bere itxurarekin, bere teknikarekin. Ara, teknikarekin. Zeta ber marrazkiak dira, baina... zaila da hula erraita, edertuak edo... Ez dira edertuak da beste tratamendu batekin. Ala, artista honek hartzen du... artista honek hartzen du aurren mundua, aurren idei principala, eta berak bere estiloarekin marrazten du. Eta hori askotan, erraiten da ere, nik kortsuak ebaten ditu darik, espikatzen diet aurre eta heldu errede, bakizue borobil bat marrazuta edo lauki bat, bai, orduan balakizue marrazten. Hau da, importantena da, gauza simplea egin. Gero, denok dugunarekin eta dugun teknikarekin edo esperientziarekin marrazten dugu, banan... Lantzen da, azkenean. Lantzen da, bai. Banan kontatzen alduzu nahi duzuna borobil batekin. Eta hau da, simpletasuna edo, bai, eta behar bat sekatzen duguna, baita ere, izketan ere, edo... Azkenean, landuz ere inozentzia hori galtzen da. Bai, betetzen da betetzen da behar ez diren elementuekin. Ibez, eta ikusten duzuerik zakit, tentan bat, komiki, bai? Bai. Ez da, ez dira marraz, ez da marrainitz, simpleak dira. Ikusten duzuerik marrazki bizitun batzuk telebistan aurrendako simpleak dira ere, tro-tro, lan tro-tro adibidez, ez da, edo, madame patat, edo, madame, eta horiek, madame bonheur, edo, ezeketzer. Ah, bai, bai. Simpleak dira, ez da, ez du badio betetzea sobera, eta hori, hau da, adibidez, nik sekatzen dudana lanean, kentzea... Furfuria. Sobera furfuria badelarik. Zenta askotan gure beldurak edo gure utxak betetzen dugu gauzainitzekin. Aldiz, garbitzen dugularik, gelditzen da marra bat, gelditzen da marra bat, eta marra hori beldurgarria da. Aldatzen bali duzu, ola, pixka bat zure marra, aldatzen da zerran nahi duen. Bizian bezala azkenean ez? Edo da gauzak simpleki adieraztea, zuzenerat joitea. Bai. Egin ordez, amar mitxaldi edo paragrafo luze bat erraiteko... Ba, musikan ere, behar ba. Hori beharko genuke musikari batekin, norbaitek erraiten zuen jazz eta klasik musikari artean, zen, jazz eta blues artean, markatu bai. Zan, jazzekin, gauza simpleak erraitea notainitzekin, aldiz bluesekin gauza bezain simple, benen... nota gutxikin. Hori da. Eta hori artea da azkenean. Gauza gutxirekin, gauza ederrak egitea edo gauza initz adieraztea. Bai, baitugu, miro eta beste... Hori da, miro adibidez artista famatua da, eta somataliz ez dudan entzun, edo, bai, gara, bere marrazkiak, aurren marrazkiai eite dutela, ba, dutela olako hurbiltze bat, eta azkenean, ba, hori ene aurrak iten aldo, ordean, nunda hor artea, nunda edertasuna, eta nunda azkenean ondutik gertzen den fama eta dirua. Ni guzti ez da edertasuna, edo, hortala joan behar da, ea marrazki honek zerbait kontatzen duen, ala ez. Batzutan marrazki politak, ongi landuak eta eginak dira, menan ez dute ezak kontatzen. Eta aldiz, batzutan, eta alduzu gauza simple bat, eta gauza hainitz kontatzen du. Arzen behar dut, adibide bat, adibidez, Blast, komikia, Manuel Arsene igireak egindu xerria bat Blast. Laugarren albuma ateratu da, eta laugarren albumuntan ateratzen dira aurren marrazkia. Bere aurren marrazkiak. Berako atatu du, eta errandu, sekatzen zuela bere aurrek marrazen zituen marrazkietan, simpletasuna eta abstratua izan behar direla. Ezin berak ezin zuen marrazten al. Zenta... Eta lortzen berak marrazten simpletasun hori? Hori da. Orduan, utzi du, be, simpletasuna... Zer da, ikusten erik hor, atera dut, justuki Blast, antzianuen irakurria nuela, irakurria nintuela bizpairu bereak, eta bizki maitatu nintuen. Bizki edekak dira, eta me unki garriak, ez dira... Bizki ringarriak, me badira hor ikusten dut bat, pertsonaia nagusia ikusten, eta gibelean marrazkiak edo koloreak aurrek emanak dira. Bai. Nire ustez, aipatzen baituzu, aurrek egindako koloreak dira. Da, orzadar bat? Bai. Bai, orzadar bat. Eta hor koloreak agertzen ere ikusten da aur marrazkiak direla. Bai, Larsenek, simpliki, ohartu da, bedak ezin zuela marrazenal. Eta utzi zuela bede aur ahuari marraztea. Eta naiz, errakutsi nahi zuena, errakutsi du, nik uste. Azkenean hor, astapenera eltzeko, zenta iagan aurren marrazkiak aipatu nahi nintzen gaur, San Firminetako afisa aurtengoa. Bai. Azkenean, agertu baita, betiko itxoiten dugu urtero, San Firminetako eta Baionakoa, ikusteko zer agertuko den, Baionakoaren aipatu dugu, zugu berriz aipatuko, baina San Firminetakoa, aurrek egindako marrazkiez osatutakoa da, simplea da, gibilean ikusten dira marrazkiak, eta biziki, simpleki, polita da, ez da beste munduko gauza bat, baina... Ez, gero montak eta aur batek ez du egin, baina azken finean, ikusiko dugun afisa edo aurren lanarekin bete izango da, baina eldu batek... Azken mutura eman dio, fixari. Aurrek badute, eta hori galtzen da denborarekin, aur guztiek marrazten dute. Ta noiz, eta zagatik, behin, galtzen gira. Hine guztiek, edertasunen problema olengatik. Komplexu bat. Bai, ni gaizki marrazten dut, nik ez dakit marrazten, batzuk ongi marrazten duzu. Bai, ongi marrazten, behar ba ongi marrazten du, benen zuetzak matatzen dut, hori berriz aipatzen dut nik. Importantea da, ez ongi marraztea, haizik eta gauzak kontatzea. Eta hoda, marrazkilari guztion helburu bakarra uste dut, eta denborarekin, esperantzarekin edo, adinarekin edo, gero eta garbitzen du, eta... Gure bestian ere, garbitzen dugu gauza anitz. Eta bai, marrak gehitzen ditugu azkenean edo... Bai. Zerbait, ha? Bai. Dena lotua da. Hasten gira ahor, bihortzen gira heldu, eta bukatzen dugu ahor, behar ba. Bai, batzutan, bai, ahor. Bai. Eta gero, lura, bref. Eta ala ere, aipatzeko finitzeko berdin, aurren marrazkiak aipatzen baitugu, bada webgune bat interneten bikaina da. Bai. Komertzioa da biztana, baina bada bikaina da, da aurrek egindako marrazkiak edo pertsonaiak pelutsak bilakatzen dira, pampinak. Bai. Butziz, BUDSIE.com webgunean, hori, nik adibidez atxiki ditut horren marrazki guztiak, tibetatik. Eta egun batez egin endiet album bat edo zerbait. Nahi dut horren horien marrazki zar bat atut, eta bihortu polusa edo pampina bat. Hori, ze idegio da. Bikaina da. Ongi eginak dira gainera, badira argazkiak eta ikusten da urra marrazkiarekin eta pampinarekin. Eta bai, eta hartzen dute aurren munduko elementu guztiak. Eta atxikizan dute egiten balen badio zuzue pasunari, eta askotan horra da beso luzeak. Bai. Pampinak badu beso luze bat. Beso bat biziki luzea eta bestea laburra. Bai. Iru begi edo zakitzea. Bai, eginen dut nik. Bai, eta merkeada, eta bon, egiteko, behin egiteko, bistan. Ados, bon, behun txabe, ea, zer emaiten duen, itxuten dugu argazkia. Bai, hasteko gauntako argazkia ginen dut ere simpliki. Bai, simpliki. Putz bat. Itxuten dugu, putzen bizia, beraz, usaien bezala, tuiterren, atxamen duzien markoren. Marrazkia, zomai minuturen buruan, hortan bego, milesker. Milesker, zuei. Laster aldiz, buruz Marga Forestieri itza iritziaren tartean endaiara turbildu diren errefuxiatuak aipatuko ditu, baina prentsaren lekuaz bereziki hortan. Eta bestalde seiak larden gutitan gure gomita Asier Blas politologoa izango da, aipatuko dugu berekin Espainiako aipatuko ditugu Espainiako hauteskundeak, erabaki behar izan baitute berriz egitea benduan egin zituzten hauteskundeak gobernuaren osaketan ezin aintzinatuz ari baitira. Hortaz ariko gira, mementuz bostak eterdi, Euskal Irratietan berriak zurekin Bernadet Argain. Hiruetan ogoita hiru herri alde hogoi kontra, herri arteko elkargo bakararen zat, jendetzaren ahantxu erdia jada alde eta herrien erdiaren heina ere ez urrun, prefetaren proposamena bideratzeko baldintzak laster beteak izanen dira, Basusarriko kontseilu gehiengoa alde agertu zen barda, aldiz Arnegiko gehiengoa kontra. Martxuan langabezia orokorki jautsi da, bat ere lanik ez dutenetan euneko bat kakos zazpiko apaltzea izan da, departamendu dan kasik euneko batekoa da, izan tipitze hori, orotarat 31.000 presunek lana sekatzen dute Biarno eta Eskualegian. Hola segituz finkatu antxoako purua bere ala atxemana ukanen dute Gipuzkoa eta Bizkaiko ahantzaleek, egun hauetan ainitz biltzen dute Bizkaiko golkoan, nola ekain undarrarteko baimena duten erabaki dute ez egun guziz itsasoratzea. Xabier Lamiki zikerlariak 18. mendeko 50 gutun aurkitu ditu Londreseko arxiboetan, Lapurtarrez idatziak dira, Uruña, Azkaine, Ziburu eta Donibane Loizunetik igurriak, Kanadako familiakoer eta ez dira sekulan araino heldu, alainan Baionatik Kanadaratzuen Le Dauphin frantses itsasoan ziren, hau inglesek gelditu zuten eta Ingleterrarat ere manarazi, orai gutun horiek liburu batean bilduak dira. Sarnegu egunak gaurtik goiti Bidasune aldeko herrietan, jantza, antzerki, erakusketak, bazkari, kontzertu, bost egunez gazte, haur eta helduentzat. Sarnegu aldeko 7 herrietan izanen dira ekitaldiak eta gazten hitzordu nagusia larun batean izanen da Bardozen kontzertu handi batekin. Asteuntako kanpoko mintzaldien saioan, Gilbert Dalgalian linguista famatua dugu entzunen. Gilbert Dalgalian duela hiru urte etorri zen eskualegirat, Maulerat, xuxen erraiteko, eta han eskaini mintzaldia dugu segituko. Astezken ahatsuntan, behatziontan, Euskal Irratietan. Errepika, biharamunean, Irulegiko Irratian ahatsaldeko oren batean. Zure irratiarekin komunika ezazu, goizberri eta hitz eta putz emankizunetan. Zure iritzia partekatu, ikusten ari zirena kondatu, aroa edo bideen berri eman. Erantzun gailuan mezuak utziz, SMS-ez ala WhatsApp-ez. Zure kontaktuetan gehi gaitzazu. 06, 7-7-8, 5-6, 9-0. Irratia elgarrekin egin ezagun. Goizberriko gomita zuzenean Euskal Irratietan. Lanaren legearen erreformaren kontrako mobilizazioa ostegun untan, maiatzaren lehena ere dela igandean, sindikatuetako kideak gomitatu ditugu ostegun untako goizberrirat, Labetik Eñautaramendi, CGT-ko Peio Dufo eta CFD-teko Jean-Pierre Etxeberri. Galderak egin goizberriren Facebook edo Twitteraren bitartez. Itzeta putz. Hola, obeki, obeki entzuten da, musika biskat. Prentsa, ipatzeko ordua itzetaputzen eta berriarekin hasteko berria.eusen alardeak aipagai dira ondarribiakoak. EAJ eta EH bildu dira, edo batu dira, Jaizkibel konpainari begirune falta erakusten dioten keinuak baztertzen eskatzeko. Alderdi biek itzartutako bi erdibideko zuzenketa beraz onartu dituzte Eusko Legebiltzarrean pesta parekideen alde, aho batez onartu dira biak, zuzenketako batek eskatzen die beraz alardearen inguruan implikatutakoei has daitezela elkarrizketetarako bidea idekitzen, berdintasun legea aintzat hartuta alardeetan, bakizue batira urtero gatazkak batzuek tradizionalaren alde, gizonek bakrik desfilatu behar dutelaren alde eta bestetik ebe oraingoaren alde garen dugu emazte eta gizonak berdin, beraz, ondarribiako alardeaz eztabaida hemen berrian irakurgai, bestalde berrian tortura aipagai, gaur Donostian hortaz eztabaidatzen baitute edo trukatzen titulu hau berrian ezinezkoa da torturari buruzko bertsio ofiziala sinestea. Torturaren inguruan, beraz, aritu dira Euskal Herriko Unibertsitatearen Donostiako kampusean Lorea Bilbao abokatua, Pako Etxeberria auzi medikua eta Jon Mirena Landa zigor zuzenbideko katedraduna eta beraz hor gogoetan ari izan dira. Hortaz bilduma egindu berriako kazetaria den Odei Irureta Goienak berria.eusen irakurgaia. Bestalde mendebaldeko saharatik ere mezuak agertzen dira dokumental baten bidez, bi artik aintzina irakurgai eta ikusgai sustut berrian. Juan Carlos Izagirrek Donostiako auzapeza izan zena bera, mendebaldeko saharat egindako bidaia batean jasotako lekukotzekin Kristina Berasain Tristan berriako kazetariak egindako dokumentala beraz ikusgai izanen duzie bihar 8:00 aintzina mezuak mendebaldeko saharatik dokumentala erran bezala. Iparraldeko hitzan biztanleriaren heina lortzear elepaz beraz hemen xehetasunak eta bestalde argian publizitate beherakada dela eta bilera eskatu dute Euskal Edabidek Gipuzkoako aldundian. Edabide Euskaldunak biltzen dituen ekimen elkarteak bilkura bat eskatu du Gipuzkoako Foru Aldundiari. Erakunde horrek iragarritako publizitate instituzionalaren beherakada aztertzeko, horrek egan nahi du beraz, diru gutiago ere Euskal Edabideentzat erdirat jautsiko du Euskarazko Edabideetako publizitate instituzionala argian xehetasunak eta oroimen historikoa ere aipagai argian. Erresistentzian aritu ginen aizpak gara isilpeko ahotsak. Eskoetan kolore ainitztako banderak atxikitzen zituzten emazteak ikusi genituen igandean Elgetan, gerla garaia bizi izan zuten begirada sakoneko aurpegi zimurtu ederrak. Argian idazten duen bezala hemen lekukotasunak bildu ditu Iraitzagirre kazetariak, Intxorta kultur elkarteak eta Elgetako Herriko Etxeak antolatu zuen erresistentzia egunean igandean. Gernika 1927 ere hemen argian, atzo aipatzen nuen bezala bideo bat sarean eman zuten Gernikako sirena hotxekilan, argian ere ikusgai duzie. Eta bestalde galdera hau, zergatik ez Arkaitz izeneko neska bat. Izena eta izena eztabaidan gida praktikoa aurkeztu dute bilgune feministak eta emaginek berrian ere aipagai da gaur. Euskarazko izendegiaren binarismoaren inguruko gogoeta piztu nahi dute. Azkenean zergatik adibidez ez mutiko bat deitu Arantxa. eta holako eztabaidak hemen gogoeta eraman dute liburu baten bidez argitaratzen dutena. Bestalde gaurko gai nagusia ere edabideetan, atzo Charles Bidegainekin aipatzen nautziena hemen, itzetaputzen tenore untan. 1757 urtean Lapurteraz idatzitako gutunak atseman dituzte Lo Londresen, kastapuntu eusek hemen tituluan emaiten duen bezala, eta argian ere aipagai duzie, lekukotasun garrantzitsu bat, beraz euskaldunentzat. Eta euskal selek Zioak hortxikaren aurka lehiatuko da maiatzaren 27an. Hori ere aipagai kazeta.eusen eta bestalde biharko manifestazioa eta aldarrikapena media bazken mobilizazio eguna ere goizberrin aipatuko dena. Eta bestalde, zuidoestekin bukatzeko, titulu nagusia Alexiaren erailketa ipagai. Ustezko erailtzailea beraz atxikitzen maitu poliziak eta mintzatzen ari baita Iduriz, zuidoestek dionaz. Eta zuidoest berria, Iduriz ere zuidoest berri bat izanen da formatu aldaketa hemen behoien webgunean xeetasun guziak. Iritziaren ordu aldiz orain Marga Forestier Zuritza. Entzun duzu, seguraski berrietan atzo goizean iritsi dira 7 siriak Miarritzeko aireportura. Goizeko 10etan atzo beraz iparraldeko edabide nagusiak Euskal Irratiak barne Miarritzeko aireportuan ginen. Prest, errefusiatuek Euskal Herrian eginen zituzten lehen pausuak ez utxegiteko. Ni ere bertan nintzen, eta bi familiak agertu diren mementutik, ni jenatua sentitu naiz, bai nire buruarekiko, bai beste eta bideetako nire lankideekiko. Giro aski berezia zen egia ezan, 7 pertsonak agertu direnean, eta bide guziak haiengana joan dira, giro aski berezia, argazkiak denetarik hartzen hasi dira argazkilariak eta ilegatu berriak ezin izan dituzte haien zakuak errekuperatu deia bi telebistak ateek elkarrizketak hasiak baitzituzten. Horrez gain kazetarien galderak ez duten nire sentimendua lasaitu. Are you happy to be here? Kontentzina hemen izatea? Nola ez, tiro eta lehergailuen artean hobe behar ba? Ez dut biziki maitatu Europaren begirada errefusiatu txiki eta gaixo hauen gainean Siria hauek Europari zerbait zor bazuten bezala. Sentitu dut 7 pertsona hauek galduak zirela egiean joko batean mugitzen ditugun txantxoak bezala puntu batetik bestera bidaliak izan direla egoera askit jabagajian eriduriko. Mainan asteko Hendaiak egin duena adibide gisa segitzera gomitatzen dut Euskal Herri osoa. Eta bai biztanda, praktikoa da olako pertsona batzu laguntzen direlarik eta hori edabidetan saltzea. Mireska Ermarga Forestier, bostak eta berroita irudira hitz eta putzen laster gurekin Asier Blas, politologoa gurekin izanen da. Espainiako hauteskundeak aipatuko ditugu, erran bezala behartuak baitira gobernua ezin osatu zari baitira abenduko hauteskundetatik berri segitea, ekainaren 26an izango dira hauek. Eta galdera da ere Euskal Autonomia Erkidegokoak ere ekainean eginen ote dituzte Inigo Urkullu lehendakariak hori aipatu baitzuen udazkenean egin ordez. Asier Blasi galdeginen diogu hau. Baina nenik kantu hau eta sustut bideoklip berri hau eratu taldeak sortu du. Kantua Araba Euskarazena ortengoa geroari begira. Ekainaren 19an duzie Araban itzordua. Wow oh wow oh wow oh wow oh wow oh wow oh wow oh hizkuntza bat ohitura erri berria gure mezu zazu. Pentsa zazu, zein den gure erronka. Pentsa zazu, euskaren borroka. Eta egin dezagun topa, euskaren grande. Agurainek badituen areziak, euskarari kendu biharreko eziak. Zutara bota ditzagun, kate guztia. Gero ari begira deitzen da kantua ua Araba euskaraz eta Lautada ikastolaren alde izango da aurten. Eta, beraz, ala, hemen hainbat kantari ezagutu dituzie, eratu taldeak proposatzen du kantu berri hau, tartean ere Xabier Solanoren hautsen zuten altzen. Besteak beste, eta hitz eta putzen orain musika hortan uzten dugu, politikaz mintzatzeko ordua baita. Hitz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, Arantxa Ididarekin, Euskal Irratietan. Eta erran bezala aipatuko ditugu Espainiako bozak, baina ez hori bakarrik, Euskal Herriari ere begira jarriko baikira. Gurekin dugu Asier Blas politologoa, egunon. Egunon. Eta lehenik beraz erran bezala, Espainian negoziazioek huts egin dute eta erabaki behar izan dute bozak ekainean berriz egitea. Porrota azkenean espainol gobernu honentzak, uste dut diktaduratik laburena izango dela agintaldi hau, aurre ikusten zen porrota ez azkenean? Bai, bazirudien, abenduaren 20ko emaitzen ostean oso zaila izango zela akordio baketara iristea. Batez ere ikusirik ezkerreko diputatuek ez zutela gehiengorik, ez da ere eskumakoek, eta beti ere ba, giltza abertzaleen esku zegoela, bereziki Kataluniako abertzaleen artean. Eta alde horretatik, ba, Estatu Espainiarrean, ba, dirudi momentu honetan oso deserosoa dela abertzaleen botuak eskuratzea, batez ere horrek esan ebalin badu erabakitze eskubidea zaintzea. Azkenean hor, ba, Espainia egoera zaila batean agertzen da, bere zitasunen gatik, edo konpontu nahi ez dituen arazo batzuen gatik, hola erran behar balima da? Bai, nik uste, argi eta garbi esan behar dela, Estatu Espainiarren ez dagoela momentu honetan. Gobernu bat, hain zuzen ere, ez diotelako edutxina, ba, Kataluniatik etortzen dan aldarrikapen batia, ba, beraien etortzizuna erabakitzeko eskubidearen inguruan negoziazio bat egin nahi dute, eta hori irekitzeko prest ez dagoen artean alderdi sozialista kasu honetan edo alderdi popularra, pues ez dute gehiengorik lortuko. Hori konponduko ote duten ekainean, bueno, ikusteke dago, benetan ba, bloke batek edo beste batek gehiengo osoa lortzeko aukera izango ote duen. Baina lortuko espalute ere, ba, oraingo kinka berean, no, golitzateke Estatu Espainiarra, hau da, Kataluniarekin negoziatu beharra izan beharko dute, edo ez dela koalizio handi batetara, jo. Hau da, alderri popularra eta sozialisten arteko koalizio batetara. Baina denbora aski laburra da azkenean, kaina arte, kainaren 26an egin behar dira bozak. Hori da, bilabete barru izango dira, gertatzen da horrelakoetan, ba, pentsatzen dena baina bila gondatzen dela botoa. Eta hori, akaso estatu frantzesean hobeto dakizue. Bigarren itzulietan, eta gila da, hau ez dela ofizialki bigarren itzuli bat, baina bigarren itzuli modura funtzionatuko du. Bigarren itzulietan, ba, azkenean, indartxuenak, nola bat ere, ba, sendotu egiten dira eta boto gehiago erakartzen dute. Zentzurretan, badirudi alderdi popularrak boto gehiago erakarriko duela, eta jakiteko dagona da, ba, ezkerrekoen artean, ze autuk hartuko duen indarra, alderdi sozialista edo Podemos. Mm-hmm, hori da, alderdi nagusiek dute olakotan gaina hartzen eta tikiek galtzen eta biztan dena hor sartzen da beraz be eskualdeen berezitasuna eta hor pixkat lotura egiteko ere Inigo Urkullu lehendakariak aurre ikusiaz baitzen ere azkenean hauteskundeak hor egingo zirenak. Aipatu du Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskundeak ere azkenean udazkenean egin gabe ekainerat ekarriko zirela, erresteko alde batetik kanpainak, ez soberana hasteko, egingo ote da, zure ustez, eta ideia ona ote da. Egia esan nik ez dut uste inondik inora hauteskundeak ospatuko direnik Euskal Autonomia Erkidegoan, ekainaren 26an. Azken batetan hori horrela egingo balitz, indarra abertzaleentzat, ba, oztuko bila izango ditateke, bertako eztabaida, Euskal Autonomia Erkidegoko eztabaida gazi pristindua egongo litzateke Madrileko eztabaida gatik, eta gainez nik uste bigarren plano batetan geletuko litzatekela. Zer azken batetan, edabideen egitura hegoaldean ba, nagusiki Espainiako edabide kontrolatzen dute. Orduan alde horretatik, ez dut uste inundik inora Inigo Urkulluk aurreratu egingo dituenik hauteskundeak ekainera. Ez, eta ba, azkenan ez dela eztea eraz EAJ-taren estrategia bat, ba, ez etxe bildu tipitzeko asmoarekin? Baina nik uste hori segurenik izan zen Urkulluren akats bat. Adierazpen hori egin zituenean, ez zuen bitan pensatu esaten zuena, ze EH Bilduren kaldetan joan ziteken hauteskundeak ospatzea ekainean, baina ere AJ-ren kaldetan joango litzateke. Hori hortan ez daukatzen jolako dudarrik, serie historikoak, emaitza guztien serie historikoak ikusten dena ditugu argi eta garbi, botu espainolistak beti ba, ordezkapen asko zazerea handiagoan dauka Espainiako hauteskundetan, Erkidego Autonomoko hauteskundetan, baina. Hor, azkenean, berriz itzultzeko Espainiako hauteskunde hauetara, ekainaren 26an egingo direnak erran bezala, ez baitute lortu gobernua osatzen, eta zuk zenion, zure iduriko beraz, eskuina eta PP litaike hor garaile, beraz, lehengo gobernua berrituko litaike, naiz eta azkenean azken gobernuak ere bere porrota bizkar gainean duen? Ez daukatain garbi. Garbi daukadana da alderri popularra indartu egingo duela. Segurenik boto erabilgarria erakarri egingo du, Ciudadanosetik eta eskuineko sektore guztietatik, baina ikusteko da ona da zerretatuko da ezkerrarekin. Egin da ezkerrak oroar mobilizatzeko arazo gehiago izan ohi dituela, bere hauteslehen artean kritikotasun handiago dago alderdiekiko eta alde horretari ba, mobilizatzea kostatu egiten da. Baina esango dukena da, segurenik edozein panoramatan egonda ere, lehen aipatu duten bezalaxe, ez ezkerrak, ez eta eskumak ez dute gehien gozoa erdietxiko. Orduan alde horretatik, nik uste bi aukera bakarri daudela. Edo ezkerreko koalizio bat egiten da abertzaleekin adostuta, eta horrek izan nahiko lukena da, bidea urratu beharko luketela modu batetara edo bestera, erabakitze eskubidea errazteko. Edo, koalizio handi bat egongo da, eta koalizio handi hori izan daiteke esplizitua edo implizitua. Hau da, alderri popularra egon daiteke boterean dudari gabe, ba, alderri sozialistaren abstentzioarekin. Ikusiko beraz, estrategiak nola eramango diren, orain ondoko astetan askifite agertuko dira dena den. Asier Blas, politologoa gurekin, ginuen mil esker. Zuein, agur. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, Arantxa Ididarekin, Euskal Irratietan. Asteuntako kanpoko mintzaldien saioan, Gilbert Dalgalian linguista famatua dugu entzunen. Gilbert Dalgalian duela hiru urte etorri zen eskualegirat, Maulerat, xuxen erraiteko, eta han eskaini mintzaldia dugu segituko. Astezken ahatsuntan, behatziontan, Euskal Irratietan. Errepika, biharamunean, Iruregiko Irratian arratsaldeko oren batean. Goizberriko gomita zuzenean Euskal Irratietan. Lanaren legearen erreformaren kontrako mobilizazioa ustegun untan, Maiatzaren lehena ere dela igandean, sindikatuetako kideak gomitatu ditugu ostegununtako goiz begirat, Labetik Eñautaramendi, CGT-ko Peio Dufo eta CFDT-ko Jean-Pierre Etxeberri. Galderak egin goiz begiren Facebook edo Twitteraren bitartez. Laster Euskal Irratietan iruz palo minuturen buruan berrien tenorean artean, kantu berri bat, Velo Set deitzenen Euskal Taldeak, disko berria agertarazten baitu hemen, eta hemen kantu berria, Hileri ondoan deitzenena, Velo Set. Velo Set deitzen da talde hau, haien disko berria Deabru berri baten gaiotza eta Hondarribiako taldea duzie hau! Eta musikarekin agurtzen gira beraz gaur hitz eta putz emankizunean eta bihar musika nagusi. Ere Fred Berruet gure ostegureko kronikalariarekin euskal artista bat aipatuko dauku bihar Lier deitzen dena. Benen hori, bihar, seiak Euskal Irratietan.